1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het kabinet is gevallen omdat de verschillen binnen de coalitie over migratie onoverbrugbaar waren. Dat zei premier Rutte op een persconferentie. Hij heeft het ontslag van zijn vierde kabinet schriftelijk ingediend bij de koning. Die komt terug van vakantie en Rutte praat hem de komende dag bij op Paleis Huis ten Bosch. De premier zei dat de vier partijen in de coalitie samen tot de conclusie zijn gekomen dat een akkoord over asiel niet mogelijk was. Hij sprak tegen dat de ChristenUnie de stekker eruit heeft getrokken. CDA-leider en vicepremier Hoekstra vindt de val van het kabinet niet uit te leggen. Hij is bang dat de problemen nu juist groter worden. D66-leider Kaag noemt het betreurenswaardig, maar zegt ook dat het niet anders kon. Vicepremier Carola Schouten van de ChristenUnie spreekt over een heel zwaar moment. Staatssecretaris Van den Burg van Asiel was emotioneel bij zijn reactie. Hij zei dat de val van het kabinet heel erg is, vooral voor de mensen die werken aan oplossingen voor de opvang van asielzoekers. Oppositiepartijen reageren kritisch, maar ook optimistisch. Veel partijen willen snel nieuwe verkiezingen, zodat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden. Volgens de kiesraad zijn de verkiezingen op zijn vroegst in november. De VS gaat clustermunitie leveren aan Oekraïne. Die munitie is omstreden, omdat er bij het ontploffen veel kleine bommetjes worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog ontploffen. De VS zegt een variant te sturen waarbij die kleinere bommen minder vaak ontploffen. President Biden noemt het leveren van de clustermunitie een moeilijke beslissing. De munitie is onderdeel van een nieuw militair hulppakket van de VS met een waarde van zo'n $800 miljoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Overdag wordt het zonnig en warm en op de meeste plekken 30 tot 34 graden. Alleen op de Wadden is het wat koeler. Later op de dag kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, we zijn hier met vier honeyballs. Honeyballs? Ja, wanneer mag je jezelf een honingbal noemen? Ja, dat is eigenlijk een etiket wat je gewoon op jezelf mag plakken als je dat wil. Iedereen mag dat. Maar iedereen mag wat zijn de kenmerken van een echte honingbal? Nou, luisterende naar onze podcast Damn Honey. En enige affiniteit voelen met de dingen die wij bespreken. Oh. Ben jij dan ook een honingbal, ja, Marije? Dat ben ik dan nu ook, ja. Oh ja. Yes! Weer een zieltje gewonnen. Oké, nou, wat een gezelligheid. Vier vrouwen in de studio hier. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Nou, hoe werkt Vink? Iedere week nodig ik twee, en deze keer zijn het er drie, enthousiaste podcastmakers uit. En ze vertellen over de podcast die ze zelf maken. Ze luisteren naar elkaars podcast. En daarnaast tip ik ook nog zelf een podcast waar ik zelf heel enthousiast over ben. Hebben jullie ook naar moeten luisteren? Dus daar gaan we het allemaal over hebben. En aan het einde van het uur als luisteraar ben je drie podcastluistertips rijker. En mijn drie gasten vandaag zijn Nidia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen van de podcast Damn Honey. Fijn dat jullie er zijn. En Marije Schuurman-Hess van de podcast Help, / het geheim van goede hulp. Dat is een lastige titel, Help. Want als je het intoetst bij Spotify, komen echt een miljoen hits komen erop af. Ja, dit is inderdaad een lastige titel. Het is een beetje ontstaan. Of hij is vooral eigenlijk in mijn hoofd gekomen omdat ik ook een voorstelling Help heb. En dan wordt het al iets makkelijker volgens mij. Waarin de delen van de podcast luisteren. En ook soms andere fragmenten. Maar dan ook een interactief gedeelte hebben met het publiek. Oh, en dan leek het zo mooi om Help in hoofdletters dan voor die voorstelling te hebben. Dus we hebben nu Help de voorstelling en Help de podcast. En is er ook Help een community? Ik heb zelf meerdere projecten gedaan, audio, dingen, podcast. En in de jeugdhulpwereld. En daar heb ik zelf ook affiniteit mee. Geen kind meer gesloten, heb je gemaakt? Ja. De podcast. En dat ging over hoe een gesloten jeugdzorginstelling stap voor stap de geslotenheid probeert van zich af te schudden. Ja, precies. En dat is ook heel mooi om te gaan luisteren. Maar daardoor zit ik wel een beetje meer in die wereld van de jeugdhulpprofessionals en speciaal onderwijs en zo. Dus community. Ja, nou ja, je zou wel kunnen zeggen dat daar heb ik wel veel mensen op gedaan, zou ik maar zeggen. Die hoop ik allemaal mee te nemen naar deze nieuwe podcast Help. Ja, want Nidia en Marilotte, jullie zijn heel erg van de community ook, hè, met die podcast Damn Honey. En ja, we love onze community. Ja, ik vind het geweldig. Want wat is het? Ik hoor het heel veel. Hè. Ik ga veel ook naar podcastcongressen en zo. En dan hoor je altijd van, zorg ervoor dat het een community wordt. Hm. Hoe bouw je een goede community van je podcast? Nou, het is bij ons, het ontstaat ook. Ik denk dat wij veel persoonlijkheid meebrengen. We stellen ons kwetsbaar op. We laten veel van onszelf zien. Daarin herkennen mensen zich. En dat brengt, denk ik, de luisteraar dicht bij ons. En zorgt ervoor dat ze ook weer elkaar willen opzoeken. Dus er zijn bijvoorbeeld door heel Nederland, dit vind ik echt zo vet, podcastclubs die luisteren naar Damn Honey en dan gaan ze napraten. En dan nodigen ze soms ook sprekers uit. Sommige zijn heel professioneel, sommige wat kleinschaliger. Er zijn allemaal appgroepen. Je hebt de Groningballen. Dat is de Groningen mensen, de Bossenballen, Den Bos, de Rotterballen. Ze zitten overal. En dat is eigenlijk precies wat we ook willen. En helemaal los van ons, hè, functioneert dat. Dat gaat gewoon. Dat is echt geweldig. Ja, dat is ook nog zo'n ding. Want dan moet je natuurlijk ook weer managen. Nee, dat hoeft dus niet. Dat hoeft niet. Ze laten dat gewoon helemaal los. Ja, we hebben daar dus ook geen hand in of zo. Ze hebben dat zelf bedacht. Ja, en wat zijn dan de bijeenkomsten die jullie zelf dan organiseren? Nou, we hebben soms live shows. We vinden het wel heel erg leuk om evenementen te organiseren. Of om te zorgen dat luisteraars of mensen die ons volgen op Instagram naar ons toe kunnen komen. Niet alleen om ons te zien, maar wij vinden het ook heel erg leuk om hen te ontmoeten. Omdat je dan echt zo'n gevoel krijgt van ja, we strijden samen tegen al het onrecht in de wereld. Dus we hebben soms live shows. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een theatershow waarmee we door het land toeren. En dan voel je die energie. Ja, oh, mooi is dat. Marije, jij maakt, je had het eerder al over de jeugdzorg inderdaad. Als ik kijk naar het werk wat je hebt gemaakt, een Moreel Verwond, documentaire over veteranen, hoe ze omgaan met gewelddadigheden in de oorlogsgebieden. De radiodocu, je zus, je moeder, je buurvrouw, je vriendin, over abortus. Maatschappelijk geëngageerde onderwerpen. Kan ik het zo samenvatten? Wanneer sla je aan op een onderwerp dat je denkt van ja, hier moet ik een podcast of een documentaire van maken? Ja, er zijn wel echt veel maatschappelijke onderwerpen die ik heel belangrijk en urgent vind. En vroeger was dat dus ook wat meer een waaier. Van allemaal wel, denk ik, relevante onderwerpen. Maar de laatste jaren is dat iets meer. Ben ik dat een beetje gaan toespitsen op toch wel echt rond jeugdhulp en alles wat er in gezinnen. Soms onhandig kan lopen. Ja. Maar ik ben vooral eigenlijk gegrepen niet zozeer door dan dat wat er allemaal zo misgaat, maar eigenlijk meer door dan de veerkracht van de mensen die dat dan betreft. En ik denk dat als je het hebt over kloven, en is er wel een kloof, is er niet een kloof, en waar is er allemaal een kloof? Nou, in ieder geval zijn er grote verschillen tussen mensen die het voor de wind gaat en mensen die zitten te hannissen met hun gezinsleven, zou ik maar zeggen. Ja. En werk en opvoeding. Ja, mooi dat je dat helemaal afpelt tot een veerkracht. Eigenlijk. En wat heb je zelf met die jeugdzorg? Waarom heb je daar zoveel mee? Jeugdzorg, jeugdhulp. Het zijn een beetje termen die door elkaar worden genoemd. Maar mijn zoon die zat op het speciaal onderwijs. En daardoor begonnen op een gewone school. En toen was hij echt nog maar jong, 6 of zo. Toen werd het duidelijk van, nou, die gaat een ander pad in. Dus wij kwamen ook als ouders in de wereld van de jeugdhulp en speciaal onderwijs. Nou, dat is... Mijn dochter ging naar een gewone school. Dat werd echt twee werelden. Daar waar mijn dochter... Ik ben een witte vrouw en mijn gezin is helemaal wit. Mijn dochter kwam ook op een redelijk witte school terecht. Hadden we nog wel ons best gedaan om dat anders te kiezen, maar dat was niet gelukt, gek genoeg. Maar de wereld van mijn zoon op speciaal onderwijs was... Nou, daar kregen we gewoon de diversiteit gratis, zeg maar. Ja. En dat vond ik... Ik voelde me sowieso thuis. Want het was mijn zoon die daar op school zat. Dat was de leerkracht van mijn klas. De klas van hem. Dus ja, ik kon niet anders. Ik ben daar gewoon 15 jaar zijn we daar. 6 tot 18. 12 jaar in meegegroeid. Ja, mooi. Je podcast Help, het geheim van goede hulp. Hoe ontstond dat idee? Ja, dat... Ik had als radiomaker al 2 keer een documentaire en 1 keer een drieluik voor VPRO en NTR Radio 1 gemaakt over veteranen. Die waren eentje was er per ongeluk op mijn pad gekomen. En ik was zo gegrepen eigenlijk door ja, die morele verwonding die hij had. En dat is wel een interessant begrip. In tegenstelling tot PTSS heb je bij morele verwonding eigenlijk iets anders dat speelt. En dat heeft ook te maken met de samenleving. Namelijk hoe de samenleving de veteranen weer terug ontvangt eigenlijk. En er wel of niet erkenning geeft. Dus bij morele verwonding gaat het meer over ja, hoe kan een luisterend oor, aandacht, hoe kan dat helpen wellicht bij. Want bij PTSS gaat het meer om wat er in die persoon zelf zit. En dit gaat meer over de omgeving en hoe die reageert. Exact. Bij PTSS wordt het meer gemedicaliseerd. En één op één in een spreekkamer met mijn psychiater misschien. Terwijl ik heb dit over morele verwonding overigens allemaal geleerd van een antropologe die hier onderzoek naar had gedaan, Tine Molendijk. En zij, dus ik had me behoorlijk verdiept in een aantal veteranen. Daar dat programma over gemaakt, Moreel Verwond. En nog ook over de chirurg van Dutchbed 3, ook een drieluik gemaakt. En toen dacht ik van, ja, nu wil ik eigenlijk wel meer weten over de mensen die dan die hulp kregen. Hè? En hoe is dat trouwens verder gegaan? Want ja, we hebben het heel vaak nog over, hè, of heel vaak, sommige mensen denken te weinig, maar over zeg maar even de oorlog in Bosnië en wat de betrokkenheid van Nederland daarbij. Ja, sindsdien zijn we 27 jaar verder. En wat bedoel je dan met de mensen die hulp kregen? Daarmee bedoel je de inwoners? Ja, Bosniërs. Ik was ook, een vriendin van mij is daar gaan werken op een gegeven moment als diplomaat. En daardoor was ik daar ook een paar keer naar Bosnië toe geweest. En in Sarajevo. En ja, meer eigenlijk een beetje als een toerist. Gewoon mooi alles bekijken. Natuurlijk ook met aandacht voor de geschiedenis. Maar dus daardoor greep het mij wel. En ik vond het eigenlijk een mooie case study om dan mijn onderzoek naar hulpdynamiek en wat er dan wel en niet misgaat met hulp, om dat eigenlijk op te hangen aan één case study. En dat werd Bosnië. Een fragment uit de eerste aflevering, die heet Appels en Linzen. En jij praat met Sabina uit Sarajevo. Misschien nog even kort inleiden wie Sabina is. Ja, Sabina is een van de mensen die ik ben gaan opzoeken. Zij is op dit moment een politica van een oppositiepartij. En ik mocht met haar praten en dat vond ik heel eervol. En zij vertelde me verhalen over haar jeugd en dit is er eentje van. Ze was nog maar heel jong. Ja, ze was 10 hè, toen de oorlog begon in 1992. En van hulptroepen kreeg zij en haar broer kreeg ze een appel. Remember this one time, children up to the age of 14 were supposed to get an apple, but they accidentally gave me and my brother an apple, who was already 15, and we started eating them. So the person responsible for distributing food showed up at our door and said, "I'm so sorry, but we need one apple back." Tuzla, Oost-Bosnië, midden in de oorlog. Humanitaire hulpconvooien bereikten lang niet altijd hun bestemming. In Oost-Bosnië werden ze tegengehouden door Bosnisch-Servische milities die vaak onder invloed waren van drank en drugs. En die jaagden ook mensen uit hun dorpen, die dan op weg gingen naar de enclaves of in Tuzla terechtkwamen, zoals in deze sporthal, waar gelukkig te eten was. Deze directeur van de VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR, in Bosnië, was het spuugzat dat de vrachtwagens met eten en brandstof werden tegengehouden. The main problem is that every week we are attacked, we are shelled, we are shot, we are stopped, we are diverted, we are sent back by different type of militia or military groups in different areas of the country. We have assumed together a very important responsibility, that is to keep alive the victims of this war through the winter, and we will do it. Do it. Do it. We will do it. Do it. Do it. Do it. We are stopped. Stopped. Stopped. Do it. We are diverted. Do it. We are sent back. Sent back. Sent back. Sent back. Do it. Je moet iemand bellen, je moet nu helpen, je moet... Niks was meer vanzelfsprekend. Sprekend. Children up to the age of 14. I'm so sorry, but we need one apple back. Je moet, Do it. Sorry. Do it. Keep alive the victims of this war. Do it. Through the winter. Do it. Ja, een mooi fragment uit de eerste aflevering van Hulp. Dan moet ik zelf even kijken hoor. Help, het geheim van goede hulp. Nog eventjes duidelijk uitleggen, want je hebt dus de oorlog in Bosnië heb je genomen als uitgangspunt om te onderzoeken van wat is hulp, wanneer is hulp goed, wat is, wanneer begint goed doen, wanneer eindigt goed doen. Ja, en ook de periode na de oorlog. Maar eerst nog wel de oorlog ook. Ja. Ja. En dat doe je door dus verschillende mensen te spreken daar. Ja, precies. Ik ben er. Een deel had ik voorgeproduceerd. Ik ben 2 keer 3 weken ruim naar Bosnië gegaan. 1 keer in de winter, 1 keer in de zomer. En ik ben met de trein en de bus gegaan, trouwens. Mm. Omdat ik niet wil vliegen, maar ook. Of zo min mogelijk. Maar ook omdat het gewoon best wel nog te doen is. En je komt heel veel mensen tegen. Nog meer verhalen. Ja. Nog meer. Dus dat is eigenlijk een. En ook hele gewone mensen. Ja, niet van organisaties of zo. Dus dat vond ik een echte aanrader. Ik had al gewoon een hele lijst uiteindelijk met mensen waar ik langs mocht gaan. Ja, want hoe onderzoek je dat? Wat hulp is? Hoe onderzoek je dat thema? Want je kan met mensen gaan praten, maar. Ja, voor een deel, kijk, een van de hoofdpersonen is een hulpverleenster. Een jonge vrouw destijds, die uit Noord-Holland. Die eigenlijk ja, Ruslandkunde had gestudeerd en Russisch sprak. En eigenlijk ja, heel graag naar Oost-Europa en Rusland wilde. Omdat ze dat zo interessant vond. En toen, ja, waar ga je dan werken? Ja, toen was het net oorlog. Toen kon ze bij Artsen zonder Grenzen in voormalig Joegoslavië. En toen kwam ze steeds verder de oorlog in. En zij is daar ook altijd gebleven. En dus kwam ik op het spoor via eigenlijk die vriendin van mij. Die daar was gaan werken. De ambassade. Maar ik zocht ook bijvoorbeeld een componist. Want als je een goed plan schrijft en je krijgt NPO-fonds geld, dan mag je ook een componist op de begroting zetten. En dat is een droom voor filmmakers, zoals ik, met storytelling, audio werken. En ik zocht een componist en ik dacht, waar kan ik die beter vinden dan in Bosnië? Want daar begon ik dus te zoeken. En ik vond Mirima Kljuco. En zij is componist en accordeoniste. En toen ik haar ging opzoeken, ik had het al iets eerder door, dat zij Nederlands sprak, want zij had in Nederland gestudeerd. Want zij was gevlucht naar Nederland. Maar toen dacht ik, ja, we moeten over de muziek gaan praten. Ik ben in Bosnië, we gaan even afspreken. Maar toen bleek zij dus een soort rasverteller te zijn. En heb ik in mijn plannen omgegooid en haar als een van de hoofdpersonen gekozen. Ja. Dus nou, en zo heb ik ja. Maar mijn vraag blijft een beetje hetzelfde. Hoe onderzoek je nou? Hoe kom je achter het antwoord van die grote vraag van wat is hulp? Ja, dat. Nou weet ik wat ik daarop ga zeggen. Of nu weet. Nee, dat is. Het allerbeste leer je van foutjes. En er zijn zoveel valkuilen met willen helpen. Als ik naar mezelf kijk, ik wil ook snel in de helpstand gaan. En dan krijg ik die neiging. Ik weet niet, je voelt het gewoon van binnen. Ik moet nu helpen. Nu moet er echt. En concreet ook. En dan het lijkt wel alsof het dan meer gaat om je eigen neiging dan om de hulp die er moet komen. Dus ja, de valkuilen, daar zitten de grote verhalen wel in de podcast. Ja, hulp is vaak ook wel egoïstisch, toch? Ja. Dus je wil zelf iets goed doen en er een lekker gevoel van krijgen. En dan zet je eigenlijk iemand anders gebruik je daarvoor. En vergeet je ook soms de wensen van iemand die je helpt. Dat is een heel interessant gegeven. Ja, heb je dat concreet zelf meegemaakt laatst? Nou, niet zelf, maar iets wat wij veel horen vanuit mensen met een beperking, die bijvoorbeeld een rolstoel gebruiken, dat er maar te pas en te onpas aan die rolstoel wordt gezeten. Of dat er mensen zelfs opgetild worden, dat er van alles gebeurt. Al is het maar een deur openhouden, terwijl dat helemaal niet de vraag is van degene die de rolstoel gebruikt. En dat dus onwijs vervelend is. Het zegt dus heel veel over iemand hoe je helpt en of je helpt. Ja. En wie je dus centraal zet, jezelf of degene die je wil helpen. Dus je kan even vragen natuurlijk, hey, heb je hulp nodig? En zo ja, wat zou prettig zijn? Maar die stap vergeten mensen nogal eens. Dus ja. Want Marilotte, je hebt ook geluisterd. Wat vond je van de podcast? Ja, ik vond het prachtig. En ik vond ook het, het voorbeeld op een gegeven moment. Het gaat over voedselpakketten waar dan linzen in zitten. En dat er eigenlijk een weerstand is tegen linzen in het gebied waar het verspreid wordt. Dat vond ik ook weer zo tekenend. Dat het dus eigenlijk niet verdiept wordt in wat mensen willen en nodig hebben. Maar dat het er gewoon zo is van en hier en je doet het er maar mee. En dat hoor je natuurlijk ook vaak als het gaat over bijvoorbeeld vluchtelingen die naar ons land komen. En dan bijvoorbeeld ergens niet tevreden over zijn. En dan is het, ja, maar je moet dankbaar zijn. Dankbaar dat je hier bent. En dat is natuurlijk ontzettend krom. Want iedereen verdient gewoon een leven waar je blij mee bent. Dus ja, dat vond ik heel tekenend en sprekend. Ja, Marije, wat zijn die valkuilen van hulp? Ja, dat, die je bent tegengekomen in verhalen? Nou, in één verhaal bijvoorbeeld van een kunstenares. Kunstenaar, zij is nu kunstenaar. En Selma Selman. En zij was een meisje van 7, 8. En net na de oorlog kwamen er veel hulpprojecten haar kant op, haar gemeenschap in. En zij hoorde bij een Roma-gemeenschap. En zij, toen werd er op een gegeven moment gefilmd ook van het project. En dat, ja, dat was een cameraploeg die kwam daar. En het hulpproject werd dan gefilmd. En toen vroegen ze aan haar, wil jij een liedje zingen? Hier heb je een euro. En toen, ja, zing wel een liedje. Maar dat is eigenlijk iets wat vaker aan Roma-kinderen wordt gevraagd. Van, nou ja, je moet een liedje zingen. Zo. Kunstje doen. Ja. Kunstje doen. En toen, dus zij deed dat, ja, 7, 8 jaar. Maar niemand had het haar ouders gevraagd, of weet ik wat. En 's avonds kwam het op het nieuws. En alle kinderen lachten haar de volgende dag uit. En ze voelde zich echt verschrikkelijk. En dus ja, natuurlijk moet een hulpproject, is het fijn als dat aandacht krijgt en pers krijgt. En dat er filmpjes van gemaakt worden, dat is allemaal wel begrijpelijk. Maar hoe? En zij richt dan later een eigen stichting op, heel klein, voor 12 kinderen, meest meisjes, om, ja, voor schoenen en lunch en maandverband om naar school te kunnen gaan. En zij kent die kinderen. Dat is haar gemeenschap. Zij gaat daarheen en zij weet wie de vertrouwenspersonen moeten zijn. Dus het is misschien hetzelfde doel van die NGO en van haar stichting. Maar de manier waarop is anders. Want is je podcast ook echt bedoeld om gewoon lessen daaruit te leren, zodat we dat beter doen bij een volgende oorlog of bij die oorlog die nu gaande is? Ja, ik hou ook wel altijd van gewoon van verhalen maken waarin dan ongemak of zeg maar naar boven komt. Dus aan zich is het al, denk ik wel interessant om gewoon te luisteren naar die verhalen. Ook al doe je er verder niet zoveel mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het bij hulpprofessionals of mantelzorgers, of maar dat veel mensen die iets met hulp hebben, dat ze net in hun leven een rol speelt of hulp krijgen omdat ze ziek zijn of wat dan ook, dan dat het dan voor hun wel extra interessant is. Een tweede fragment, ook uit de eerste aflevering, waarin we Margriet horen. Ja, de hulpverleenster uit Noord-Holland die per ongeluk eigenlijk in de oorlog terechtkwam. En ze is hulpverlener van de Artsen zonder Grenzen. En ja, later van de UNHCR, ja? Al vrij snel. Oké. En we horen haar op het verdeelkantoor van hulpgoederen. Olie, suiker, bonen, waren ook, en dan hadden we ook linzen bijvoorbeeld. En daar stond een enorme weerstand tegen linzen in Bosnië-Herzegovina. Daar waren we allemaal verbaasd over, maar dat is eigenlijk natuurlijk raar. Daar moet je niet verbaasd over zijn. Dat zou je moeten weten. Maar ja, dan is zo'n World Food Program, dat zat in Rome. Die heeft het dan al geprogrammeerd en dan komt het eraan, weet je wel. Dus of je nu van linzen houdt of niet, je zult ze eten. Margriet deed de logistiek van de humanitaire hulpgoederen. Ze merkte dat ze goed was in het regelen en organiseren. En het voelde voor haar als een logische stap. Daar had ik op gehouden, die oranje klokken er nog hingen. Dat vind ik zo'n leuk. Margriet kwam te werken in dit jaren 50 gebouw. Eigenlijk het Mijnwerkersinstituut. Met boven de hoofdingang een hamer en pikhouwiel. En die zaten allemaal hier. Omar, de 21-jarige zoon van Margriet, is mee om foto's te maken. De receptioniste Hava brengt ons naar boven, waar nog dezelfde vloerbedekking blijkt te liggen als in de oorlog. Nee, inderdaad, alleen de kozijnen zijn vervangen. Hier zitten ramen aan drie kanten in deze lange kamer. Dus het was donker. Nee, afgeplakt. niet helemaal afgeplakt, maar afgeplakt met van die, die strepen plakband erop. Weet je wel, je ziet het wel. Dan maak je zo'n ster als het ware met plakband. Als je een volle inslag hebt, dan helpt het natuurlijk niet. Maar als het raam gewoon breekt, dan gaat het inderdaad niet rondvliegen. Oh ja, dat is in deze gang. Ik deed dus logistiek, maar ik verdeelde ook de diesel. Diesel was natuurlijk een erg schaars goed. Het was ook heel duur. Het was iets van €30 toen per liter. Weet je, dat werd verkocht in die Ranja-flessen. Dat was dan €30. En ik verdeelde dat. Wij kregen dat binnen. We hadden een militaire diesel voor het ziekenhuis, voor de brandweer, voor de generators van de verschillende instellingen. En dat verdeelde ik dan op bonnetjes. Om 8 uur kwam ik aan, daar stonden mensen al in de gang te wachten voor het dieselbonnetje. En ook met een urgente humanitaire interventie waar ze absoluut een liter diesel voor moesten hebben. Of extra voedselpakketten. En dan ging jij aan de slag? Meteen. En wat deed je dan precies? Nou, gesprekken met die mensen die kwamen met die... En dan sommige... Ja, die kon je dan afwijzen. Sommigen hadden wel een dan wees ik ze toe. Ja. Het was dus niet abstract. Nee. Het was gewoon face-to-face. Dus hoe... Altijd. Dat is natuurlijk, ja, je geeft het ze liefst allemaal. Want het is niet dat mensen liegen of wat ook. Ja, het is heel erg moeilijk. Ja, het is heel erg moeilijk. Ja, een fragment uit de podcast Help, het geheim van goede hulp. Wat voor helper ben je zelf, Marije? Wat ben je zelf te weten gekomen over hoe jij helpt? Ik ben een beetje te enthousiast. Dus dat mag wel een onsje minder. Ja. Ja, niet omdat ik niet wat moet geven aan anderen. Maar wel, ja, die neiging. Dat je dan meteen zo in zo'n vijfde versnelling gaat. Dat mag beter een tweede versnelling of zo zijn. Zeg maar. Even nadenken, even rustig. Wat kan ik eigenlijk zelf echt waarmaken? En ook even toch elke keer maar weer even vragen. Beter nog vragen van... Wat heb je eigenlijk nodig? Ja. Wat eigenlijk een hele logische vraag is, toch? Om als eerste te stellen. Ja. Marilotte, wat voor helper ben jij? Ik heb wel erg een sterke neiging om te helpen, maar ik ben soms juist iets te afwachtend. Dat ik dan zit te kijken, is dit wel echt... En dat ik dan niet eens... Dat ik soms die drempel niet meer over durf te gaan om te vragen of iemand hulp nodig heeft. Maar ik doe het wel. Maar kan daar juist dat ik mezelf even... Nou gewoon even vragen en dan helpen. Dus je laat een oud vrouwtje bij zo'n zebrapad eerst gewoon eventjes struggelen te wachten. Ja, maar je weet het ook niet. Want mensen bewegen zichzelf ook gewoon zelf door de wereld. Ja. Dus in feite denk ik ook, de wereld zou gewoon zo ingericht moeten zijn dat iedereen zich zou kan bewegen zelfstandig. En dat is niet zo. En daar moet ik dan een soort van dat punt in vinden wanneer mensen dan hulp nodig hebben en wanneer niet. Ik moet nu zelf denken aan... ik zag laatst een tweet voorbij komen van iemand van... Ja, ik hielp iemand oversteken, een grijze vrouw. Maar ja, het is heel verwarrend tegenwoordig met die jonge meisjes die ook allemaal grijs haar hebben. De trend. En Nidia, wat voor helper ben jij? Ja, we hadden het in de trein er even over. Van wanneer hebben we voor het laatst geholpen? Ik zei, ja, geen idee. Maar Lotte, je hebt echt net nog iemand met een fiets in een rek geholpen. Ja. Maar dan vraag ik dus wel even van, heb je eigenlijk even hulp nodig? Nee, ik denk wel dat ik snel in de helpstand, net als Marije, schiet. Maar ja, hopelijk wel met vragen van wat heb je zelf nodig. En als het niet is, ook fijn. Dan hoef ik mezelf verder niet meer op te dringen of zo. Het is een mooie podcast met mooie verhalen. Help, het geheim van goede hulp. En het zet je dus ook aan tot denken over wat voor helper jezelf bent. Ja, kijk uit naar de volgende aflevering. Ja, ik ook. Ja. En je wilde Wende Snijders horen met het nummer Schone Handen. Leuk. Waarom dat nummer? Ja, het gaat over hoe je je verhoudt tot de rest van de wereld en wat je rol daarin is. Ik vond eigenlijk wel, ik heb best wel nog lang gezocht. En naar muziek van mensen wel in Nederland, maar dan nog niet zo heel bekend. Dus hebben een hele studie van gemaakt. Maar nou, ik vind Wende wel dit nummer ook. En zij, zo'n fantastische combinatie van kracht en kwetsbaarheid. En van, elke keer ben ik eigenlijk helemaal verpletterd als ik naar haar luister. Hetzelfde liedje. Het is hetzelfde liedje. Hoe vaak ga ik het nog zingen? Alle boeken open, zoeken hoe uit de knoop te komen. De stappen van dromen naar iets wat echt is. Ik mis mijn vader, een pad, iemand die zegt ga rechtsaf, adem uit. Iemand die zegt gewoon beginnen. Ik blijf binnen, lees de krant en haal mijn adem in. hetzelfde liedje. Het is hetzelfde liedje. Er zijn mannen, ze zijn boos. Er is een vlag. Je mag jezelf niet zijn. Loop mee, ga overstag. Doe wat we zeggen. Ik ben het spuug zat mijn oor te luisteren, te leggen. En dan te weten dat ik het zelf ook wel wist, maar dat het beter is. Als ik me dom hou en onzeker lijk. Als het wisselgeld voor wat geborgenheid. Heb ik me neer te leggen bij mijn schone handen. Zo zacht, godzijdank, liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets. Ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in het paradijs. Toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zoveel waard. Ik voel me waardeloos. Waarom? Het is hetzelfde liedje. Ik blader door een fotoboek. Water stroomt door een landschap in Afrika. Het glanst in de lucht. Kraters walmen zwart en wit. Ja, zo mooi is dit. Littekens van zon, wind, zout en geschiedenis. Ik woon in Nederland. Ik word niet aangerand, vogelvrij. Wat kan ik zeggen over dood, verderf en ongelijkheid? Alles wat gebeurt van uur tot uur in kamers achteraf, verstikt door eer, wraak of cultuur. Ik wil dat iemand me vasthoudt, me elke dag zegt wel duizend keer de dagen zijn vergoud. Wat moet ik met die informatie? De vrouw verkracht als oorlogsstrategie. En de pathetische gedachte dat zo direct iemand de deur binnenkomt, mij zonder hoofddoek ziet. Mijn broek naar beneden trekt, er een geweer in steekt en mij aan stukken schiet. Heb ik me neer te leggen bij mijn schone handen. Zo zacht, godzijdank, liefde van alle kanten. Mijn maag vraagt me niets, ik steek de straten over veilig. Ik zit gebeiteld in dit paradijs, toch ben ik gierig in mijn dankbaarheid. Ik ben toch zoveel waard, ik voel me waardeloos, waarom? En schone handen, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers. En deze week zijn dat Nydia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen van de podcast Damn Honey. En Marije Schuurman-Hes van de podcast Help, het geheim van goede hulp. Ja, dat is een mooie, mooi toepasselijk nummer. Ik voel me waardeloos. Waar moet ik beginnen? Marije, dat is eigenlijk toch heel herkenbaar voor heel veel mensen. Ja, ik denk het wel. Het is, je wil zo graag iets betekenen. En ja. Soms is het helemaal niet zo 1, 2, 3 makkelijk gezegd hoe. We gaan het hebben over de podcast Damn Honey. Nou, eventjes voor de mensen die Damn Honey niet kennen. Marie-Lotte, vertel eventjes wat het is. Damn Honey is de podcast over alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ja, dat is onze tagline. En dan hebben we het echt over allerlei uiteenlopende onderwerpen. En dat gaat van menstruatie, de menstruatiecyclus, tot wat is het? Wat hebben we nog meer gedaan? De loonkloof, medisch seksisme, over racisme, leeftijdsdiscriminatie. Het gaat alle kanten op. Complottheorieën, antisemitisme. En het raakt gewoon aan heel veel dingen natuurlijk. Ja, en dan zelf ook van heel veel verrassende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld poepen. Konden we de verbinding maken met het patriarchaat. En want vrouwen doen dat anders. Ja, nou, er is veel poepangst bij vrouwen. Je hebt het gevoel dat je niet mag stinken. Dat mooie meisjes poepen niet. Mooie meisjes poepen niet. En toen, dat was zo'n eye-opener voor ons weer. Dat we dachten, hier gaan we een aflevering over maken. En die was ook geweldig. Ja. Zo komen er hele dingen op ons pad. En denk ik, wow, dit heeft er ook mee te maken. Dus ja, alle kanten op. Want Nydia, deze podcast bestaat nu 5 jaar. Ja. Hoe kwamen jullie ooit op het idee om dit te beginnen? Was dat nu zijn we helemaal klaar met al deze shit? Nou, heel lang verhaal kort. Er stond een boek in de bestsellerlijst al weken, geschreven door een populaire vlogger, wat een hele seksistische boodschap had. Maar die vlogger, dat was hele coole meid. Een hele leuke tekst. En grappig en sarcastisch. Ja. Dus dat verkocht Jamie heel Lee. Goed. Ja, wij zeggen de naam liever niet. Omdat we het gaat niet om haar, weet je wel. Het is niet, okay. Ik wil haar niet afbranden. Maar het was voor ons het aanzetje. Dus daarom dat ik even het boek noem. Toen dachten wij, we gaan een tegengeluid schrijven. Dat werd Damn Honey het boekje. Maar het was heel klein. Dat moest in een week. Was een pamflet. En toen was iedereen zo van, yeah, we willen meer. En toen dachten we, een podcast. Want dan kunnen we ook andere mensen aan het woord laten. Ja. Omdat onze blik is uiteindelijk ook wit, Randstad, beetje dezelfde leeftijd, allebei geen kinderen. Weet je, je hebt een heel zelfde blik eigenlijk ook op het leven. Dus met de podcast kan je ook andere mensen uitnodigen. Zo grappig, want als ik de podcast luister, dan voel ik me een enorme oude witte man. Omdat je de hele tijd denkt, nou, omdat ik bij heel veel dingen denk van, hè, wat is die term? En waarom snap ik die niet? Of van, oh, huh? Hier heb ik nooit over nagedacht. Voelen vrouwen dit echt zo? Nou ja, vrouwen ik zie jou een beetje algemeen knikken, Marije. Nou, nee, ik had wel een beetje dat ik denk, oh, wat behandelen zij veel onderwerpen. En wat hebben ze, wat is hun, ook hun inzicht en kennis dan waarschijnlijk dus heel groot. Want zoveel afleveringen over zoveel interessante thema's. Ja. Dus ik voelde me een beetje van, oh jee, ja, ben ik wel zo bij. Ik zit soms ook onder een steen met mijn eigen onderwerpen en montages. Dus dat had ik. Want wat was een eye-opener voor jou toen je luisterde? Dat je dacht van, ja, daar heb ik nooit over nagedacht. En daar ben ik boos om. Nou, dat is iets wat een beetje op de achtergrond was. Maar ik had de aflevering ook geluisterd over klimaat. Met twee gasten van Extinction Rebellion. Waar ik veel sympathie voor heb. En sterker nog. Nou, maar ja, samen met het waterkanon. We gaan. Dat ik. Nou ja, dat het. Ja, het is gewoon. Daar een van de gasten zei van. Vrouwen zijn gewoon eerder de pineut als het gaat ook om overstromingen, klimaatrampen. Vrouwen zijn sneller en kinderen en mensen met die er minder goed voor staan, die zijn gewoon sneller de lul, zeg maar. Kwetsbaar, ja. Ja, maar wat betreft die dat je soms het gevoel hebt van, ik weet niet, waar gaat dit nou over? Kijk, toen wij begonnen, wisten wij niks. Gewoon al die termen waarvan jij nu dan misschien denkt, geen idee. Dat wisten wij niet. Dus het vette, vind ik, is dat luisteraars heel erg mee hebben kunnen groeien. Kijk, als je nu instapt, dan is het misschien even een beetje lastig. Maar we horen van heel veel mensen van, nou, feminisme, ik vond het onzin, ik had er niks mee, ik vond het, vrouwen, zeikwijf, met opzwaar. En toen ging ik jullie luisteren en toen dacht ik, dit raakt mij enorm, dit raakt de hele wereld enorm. En het is helemaal niet geschreeuw en er is ook humor en zelfspot. En je hoeft helemaal niet perfect te zijn. Dus ik denk dat vet is dat mensen dus mee kunnen groeien vanaf, nou ja, 5 jaar terug naar nu. Ja, precies, want het voor mij was het echt, ik werd nageroepen op straat en daar had ik last van. En ik had die ervaring nooit echt heel erg verbonden met ook dingen als, nou, racisme, waar je mee te maken kan krijgen als je een vrouw bent, maar van kleur. Validisme als je vrouw bent, maar je maakt gebruik van een rolstoel. Want validisme is als je gediscrimineerd wordt op basis van een beperking. En er ging gewoon zo'n wereld voor me open. En nog steeds, hoor. Want vorig jaar zijn we bijvoorbeeld gewezen op dat ook antisemitisme bijvoorbeeld heel erg te maken heeft met dat vrouwen daar ook echt, dat het ook echt een feminist onderwerp is. En toen dachten wij, waarom hebben we dit nooit gezien? Dat is ook een vorm van ongelijkwaardigheid. Ja. Van onrecht. En daar moeten we ook een aflevering over maken. Dus dit is de hele tijd dat we denken, nou, hebben we alles. En dan is dat niet zo. Ja, nou, maar dan vraag ik me wel af, want jullie zijn dan flink ontwikkeld. En dan allemaal denkstappen en bewustzijnsstappen gemaakt. Om het zo even zo te zeggen. Maar zou je dan eigenlijk, ik zit nu te denken, zou je dan eigenlijk een soort weer een nieuwe moeten beginnen? Ja, naast bijna wel. Eigenlijk wel, ja. Die weer begint. Want het is, dat is het mooie van de podcast. Je kan natuurlijk gewoon bij aflevering 1 beginnen. Het staat allemaal nog online. Ik kan zelf niet zo goed naar aflevering 1 luisteren. Nee, waarom niet? Nou, die is al opgenomen. We zijn een soort van in het diepe gegooid toen, want er werd ons gevraagd om tijdens een festival, podcastfestival, de podcast te lanceren. Of tenminste, wij dachten, we beginnen gewoon een nieuwe podcast. Dus we hebben hem live opgenomen daar, on the spot. En je hoort het niet, die ook zo, welkom bij de allereerste aflevering. Of zo, ja. Dus dat was, daar kan ik niet zo goed naar luisteren, maar het is wel heel erg leuk, hoor. Ja, onze luisteraars leren ons veel. Hè? Want in aflevering 4 of 5 gebruik ik het woord blank. En ik wist wel van, dat woord, dat is, daar is iets mee. Dat is eigenlijk, ik had wit moeten zeggen, maar ik wist niet precies waarom. Nou, krijgen we een brief van de luisteraar. Hallo, je zei blank en wist je eigenlijk dat, dit en dit. En dan staat er niet van, jij mag geen blank zeggen. Maar informatie verschaffen. Ja. En dan is het aan ons even adem in, adem uit. Wat vind ik hiervan? Die persoon zegt dit. Misschien kan ik mijn taalgebruik aanpassen. Dus het gaat niet zozeer om je mag niks meer zeggen. Maar nou eens even echt goed luisteren naar wat mensen nou eigenlijk te zeggen hebben. En kijken wat je daarmee wil doen. En wat we deden was die brief ook voorlezen. Ja, precies. Zodat we daar dan over op kunnen reflecteren. En zodat dus luisteraars weer met ons mee kunnen leren met... dit is dus blijkbaar zo. Laten we dit aanpassen. Ja, want ik denk dat jullie vooral vrouwen hebben die luisteren. Ja, ik denk 10% mannen ongeveer, als je naar de Spotify-statistieken kijkt. En als je dus als vrouw luistert, dan heb je heel vaak inderdaad van... ik word benadeeld. Of van, heb ik nooit bij stilgestaan. Ik ben de zwakkere groep hier. Dat is ook echt belachelijk, dat dit en dat. Hoe voorkom je dat je zeg maar daarin blijft hangen van... het is allemaal wel erg wat mij overkomt. Hoe maak je de volgende stap van, nu gaan we het veranderen? Ik zie dat feminisme eigenlijk helemaal niet als blijven hangen of zo. Ik zie alleen maar kracht wat ik eruit haal. En dat klinkt dan misschien weer zweverig. Maar ik heb dankzij Damn Honey geleerd dat ik mag zijn. In mijn volle ik. En ik mag ruimte innemen en ik mag me uitspreken. En ik mag zeggen, hou op, ik wil dat niet horen. Ik hoef niet altijd ja te knikken als een man me gaat staan uitleggen... hoe alle dingen werken in het leven waarvan ik eigenlijk gewoon prima weet dat ik het weet. Dus ik zie dat helemaal niet als blijven hangen of zo. Maar gewoon agenderen van, deze shit is niet op orde. Fix het nou eens. En dat mag soms best wel een beetje provocatief... Extinction Rebellion, leuk voorbeeld. Maar wie moet dat fixen? Want, dat is een beetje mijn vraag. Kijk, als dat mensen is heel luisteren, verschillend. Soms moet je het zelf fixen. Ja. Soms dan zit het in jezelf. Want je wil soms... natuurlijk ook gewoon dat de mannen het gaan fixen. Echt, hoe noem je dat? Feminisme is niet iets anti-man. We zijn het met z'n allen. Want nee, ik maar ben echt, ook seksistisch. Echte verandering bereik je, zegt Barbara Barend ook altijd... als juist de ander voor jou opstaat. Ja. Dus niet als andere vrouwen voor je opstaan... maar dat de mannen zeggen van... oké, gasten, we moeten nu gewoon echt stoppen met dat mansplainen bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar is, ja, ik heb een keer een TED-talk gezien van een man, een witte man. En die had zelf iets geleerd, heel veel geleerd op het gebied van feminisme, zal maar zeggen. En die besloot om dat te gaan verkondigen aan andere witte mannen. Ja, ja dat, zoveel, daar moeten we er meer van hebben. Het is alleen pijnlijk als het dan pas serieus genomen wordt. Maar ik ken het mechanisme wel. Maar dat geldt ook voor witte vrouwen die serieuzer genomen worden... dan vrouwen van kleur als zij iets op de kaart proberen te zetten. Maar, maar ik vind het wel mooi wat je zegt. Je wil dus eigenlijk vrouwen sterker maken. Nou, wat we ook heel belangrijk vinden... en wat we denk ik ook heel erg doen met de podcast... is mensen bewust maken. Want vaak heb je niet eens door dat waar je tegenaan loopt... dat het iets is wat oneerlijk is, wat onrechtvaardig is. Je bent het gewend. Wat het zo, en je denkt, zo gaat het nou eenmaal. En ik zeg altijd op het moment dat iemand zegt... zo is het nou eenmaal, dat je dan op je hoede moet zijn. Want dat hoeft helemaal niet. Wie bepaalt dat dan? Waarom is dat dan zo? Dus ik hoop ook gewoon dat... en wij hebben dit zelf heel erg door de podcast en door onze gasten... maar ik hoop ook gewoon heel erg dat onze luisteraars... en we weten dat het zo is, dat ze opeens... dat een soort schellen van hun ogen vallen en denken... Ja, maar dit is ook niet... En dat is waar Nia zegt, van ik haal er ook heel veel kracht uit. Dat is dat powerful ding. En dan hoe we het gaan fixen, ja, dat is misschien de volgende stap. Maar ik denk echt, bewustwording is stap 1. Maar ook het fixen, weet je wel, wat dan? Er zijn zoveel dingen. En je kan in je eigen leven al heel veel gewoon kleine aanpassingen doen. Tijd om even te gaan luisteren. Een fragment uit aflevering 123... geeft goed aan hoe breed jullie onderwerpkeuze ook is, de thematiek. Jullie praten met Lisa Hinderks. Ja. Lisa is doof, heeft tolken meegenomen voor het gesprek. Klopt. Ja. En jullie spreken met haar over dove mensen in de media. Ik heb ook wel meegemaakt dat ik dan uitgenodigd word voor een talkshow... of voor een programma, een radioprogramma. En vaak vinden mensen dat meteen heel ingewikkeld. Want je neemt een tolk mee en dat doen we liever niet. Of... mensen denken dat het ingewikkeld is. En aan de ene kant is het dat misschien ook wel, maar het is die investering waard. Ik bedoel, we hebben bepaalde expertise. We kunnen heel veel bijdragen aan gesprekken. En dan is het toch heel erg jammer dat iedere keer onder het mom van... dat is te ingewikkeld, er geen doven gevraagd wordt. Ja. En als het over doven gaat, gebeurt het dus ook wel... dat een horende wordt uitgenodigd om daarover te praten. Ja, dat kan eigenlijk niet natuurlijk. Ja. Nee. Niet over jullie zonder jullie. Ja, misschien ook precies. Dat stuk wat je hebt ook een stuk geschreven over Irma Sluis, die natuurlijk heel veel aandacht en ook wel een soort liefde heeft gekregen van Nederland. Ja. Wat had jij daar toen over te zeggen? Dat Irma in toen de tijd is heel populair geworden. En heel veel mensen ze zagen haar als barmhartig. Wat goed van haar dat ze dat voor de dove gemeenschap doet. En oh, wat een enorm hart heeft ze voor de dove gemeenschap. En ook, en wat kan zij prachtig gebaren. Van dat soort dingen. En ergens kreeg ik het gevoel, ja, het is gewoon haar werk. Ik bedoel, dat is toegang voor dove mensen. En dat is logisch, want wij hebben recht op toegankelijke informatie. Maar het was heel erg vanuit een, alsof zij echt zo onze savior was. Zij komt de doven redden of zo. En dat stak me een beetje. Plus ook de opmerking, wat kan zij mooie gebaren? Ik denk, hoe weten jullie dat? Spreken jullie gebarentaal? Hoe zien jullie dat? Ik bedoel, Irma is goed. Laten we dat even vooropstellen. Maar er zijn doven die nog mooier en nog beter kunnen gebaren. Dus dat... Ja, fragment uit de podcast Damn Honey. Ja, geeft mooi aan. Dit is inderdaad zo'n eye-opener, toch? Maar wat je ook breder kan trekken van ja, zorg ervoor dat er niet over jou gepraat wordt, maar dat je zelf degene bent. Ja, en in dit geval, je hoort dus niet Lisa zelf praten. Hè? Want Lisa communiceerde in NGT. Dat werd dan doorvertaald door iemand die dan weer in het Nederlands dat in de microfoon vertelde. En ja, wanneer hoor je nou een doof iemand in de podcast? Wanneer überhaupt, hè, podcast is eigenlijk heel ontoegankelijk medium. Want slecht horende mensen, dove mensen, die kunnen daar helemaal geen gebruik van maken. Dus wij maken transcripts dankzij een hele fantastische groep vrijwilligers. Iets om over na te denken. Maak jij jouw content toegankelijk? Ja. En het is ook als je, nou ja, wat Lisa nu vertelt van het beeld van van dan dove mensen. Nu is het altijd zo vrij eendimensionaal natuurlijk. Het is heel erg, oh doof, oh zielig. Ja. Terwijl en ook vaak dat je dan dus dingen niet weet of zo, ja, als dove mens. Dat je niet mee kan komen. En dat is onzin, want nou ja, wat wij geleerd hebben ook uit deze aflevering en door ons te verdiepen hierin. Het is gewoon, het is zo'n, er zit een hele cultuur. Het is zo'n rijke cultuur met een eigen taal en een eigen humor. Eigen tijdzone. Ze hebben een soort Death Standard Time. Het is, er gaat een wereld voor je open. En het is ook die stemmen die je dan dus nu niet hoort, omdat het echt maar zo los zit van de horende wereld. Het is gewoon zo jammer dat gemiste kans. Marije, je wilde wat zeggen? Ja, ik moet denken aan de speciaal onderwijsscholen die dan vaak aan de rand van de stad tegen de snelweg aan verstopt zitten. Weg van de rest van de maatschappij. Ja. Dus dat. Ja. De rubriek Femimist. Ja. Leg even uit, Marilotte. Wat is dat voor rubriek? Het is onze openingsrubriek. Ja. We hebben hem in het leven geroepen omdat het een manier is voor ons om ook het ijs te breken. Ook met de gast, maar ook met luisteraars. Want we willen er graag mee laten zien. We noemen het de Femimistin, de Femimisser. Hoe wij, ook al zijn we nu 5 jaar al lang al bezig met het onderwerp, maar nog steeds gewoon dag na dag eigenlijk de hele tijd fouten maken. En dan fouten tussen aanhalingstekens. Omdat we allemaal in dit systeem leven. En we zijn allemaal beïnvloed door denkbeelden, stereotypes. En we maken opmerkingen en we doen dingen. En dan denk je, en dat is oké. Okay. Dat was helemaal niet zo feministisch, maar whatever. Ja. Nee, even een fragment uit die rubriek waarin jullie dus bespreken. Ja, waarin je dus per ongeluk iets doet wat niet feministisch is. Dat gezegd hebbende, Nidia, hoe ging jij onlangs de feminist in? Ja, nou, wij nemen op bij de studio's van Dag en Nacht Media. En ik kwam hier laatst een mede-podcastmaker tegen. In de hal of zo, ik weet niet meer. De hal. Ja, gewoon je komt elkaar tegen. In de kantoortuin. De kantoortuin, ja. En dan zeg je, oh, ben je ook maker? Jij bent ook maker. Toen vroeg hij, het was een man, oh, wat maak je dan? Toen zei ik, damn honey. En toen zei hij smuikend, oh ja, nee, dat luister ik niet. En toen ging ik zo, nee, natuurlijk niet. Zo, ik ging gewoon volledig mee in het idee dat het echt volstrekt belachelijk zou zijn dat deze man naar Damn Honey zou luisteren. Ja, terwijl we weten nu wel beter, want er luisteren best wat mannen. En dat vind ik ook leuk. Volgende keer als iemand zo smuikend zo... Nee, dat luister ik niet. Ja, sorry, hoezo niet? Hoezo niet eigenlijk? Ja, Ja, groot gelijk. Ja. Pak ze. Ja. Jij? Ja, nou, ik was door een transcript van onze oude afleveringen aan het bladeren. Leg even uit wat dat is. Oké, een transcript is het uitgetypte, het woordelijk uitgetypte, wat is het? Document van wat we zeggen in een aflevering. Zo'n document kan echt wel 40, 50, 60 pagina's zijn, afhankelijk van hoe lang een aflevering is. Dat wordt uitgetypt tegenwoordig door vrijwilligers, die we ontzettend dankbaar zijn. Maar het is toch ook best wel confronterend af en toe om daar doorheen te skippen, want dan zie je dus alle us die je zegt en alle stopwoordjes. En nou, ik blijk dus ook niet echt heel vloeiend en soepel. Nu zit ik ook alweer van, nou, dit gaat nergens heen. Vloeiend en soepel allemaal zinnen te maken. En ik ben me daar normaliter al best bewust van. Maar goed, ik heb me daar ook overheen gezet. Want dat moet natuurlijk wel, anders kan je niet een podcast hosten. Maar het was wel weer heel confronterend toen ik dat zag. Ik zeg vooral veel zeg maar en soort van. En ja, toen dacht ik wel, dat is eigenlijk best wel onfeministisch. Want ik ben me er op een bepaalde manier de hele tijd soort van, gaan we weer, aan het indekken. Omdat ik toch niet helemaal zeker lijk van mijn zaak. En dan soort, weet je wel, zoals van, Nou, een fragment uit de rubriek Feminist. Vind ik wel een lastige. Dit geeft wel meteen aan wat ik er lastig aan vind. Is in hoeverre hangt dit dan samen met je vrouw zijn? Want een man kan dit ook net zo goed hebben. Ik wil ook niet zeggen dat mannen dit niet kunnen hebben, maar ik denk wel dat het vrij vrouw-eigen is om dus de hele tijd woordjes te gebruiken als eigenlijk, denk ik, soort van. En ook in mails bijvoorbeeld kan ik zo, hoi, en dan eerst een zin waarmee je dan indekt van ik vind je nog aardig en dan een vraag en dan denk je dat je dat zou kunnen doen. Terwijl ik denk wel dat het meer, als je het zou vergelijken met mannen, die zouden daar toch eerder van, hoi, kun je dit doen? Dag. Nidia had ik laatst een mail van de man. Nidia. Ik dacht, holy shit, dat is een enge mail. Terwijl ja, die man die dacht gewoon even, hup, to the point. Ja. Dus ik ging toch mailen, Oscar. Ik kan dat ook. Heel erg tegennatuurlijk voelde ja, dat voelde er voor jou. Ja, om te doen. Ja. Nee, dus ik denk wel dat dat een... we horen dat ook wel. Ik kan nu geen cijfers noemen of je dat hard kan maken. Maar ik denk dat als je het mannen vraagt, dat die eerder zoiets hebben van, nee, dat herken ik helemaal niet. Je zat ook te denken, Marije, van heb ik een feminisme gemaakt? Ja, ik zat wel te denken. ik kwam op niet een hele spannende of zo. Maar ik moest wel denken aan dat toen ik in de studentenvakbond zat, heel vroeger, heel lang geleden, dat we toen een keer de vergadering hebben laten analyseren door een taal. Onderzoekster. Mm-hmm. En zij heeft toen... We hebben opnames gemaakt. En toen gingen we kijken van wie er... mannen, vrouwen was toen. En dan bleek dat de mannen zichzelf en elkaar veel meer herhaalden. Oh ja. Elkaar bevestigen steeds. Ja, en lang aan het woord. Oh ja. maar ook... Ik kan me voorstellen dat met dat en vriendelijk introduceren en dan pas to the point komen, dat inderdaad dan vaker bij de vrouwen... Jullie willen muziek horen. Get the Glow. Waarom moeten jullie lachen meteen? Ja, omdat het ons eigen nummer is. Ja, we hebben het zelf gezongen. Ja. We hebben het bedacht voor onze theatershow. En het is een aanklacht tegen de beauty- en dieetindustrie. Die ons massaal aanpraat dat we niet goed genoeg zijn. Maar allemaal met zwoele stemmetjes. En ja. Oh, dit wil je. En dan hier, neem dit product en koop dit en koop dit en koop dit. En het werkt nooit. We worden gewoon ingeluisterd. Al eerder jullie nummer op Radio 1 gehoord? Ja, volgens mij wel een stukje. Ja. Klein stukje. Oh, ja. Nou, dan gaan we nu helemaal. Ja, heel fit. Slimming, slim fit, fitter. Lippen vullen, liften, refillen en dan filter. Verzorgen, vullen, voeden. De wereld aan je voeten met vernieuwde formule. Een nieuwe jij begroeten. Vocht inbrengen, op celniveau herstellen. Diep, diep doordringen. Moisturize. Vermindert pigmentatie. Innovation, innovatie. Stimuleert de stimulatie van natuurlijke hydratatie. En natuurlijk, een natuurlijk resultaat. Maar natuurlijk, een natuurlijk resultaat. Get the glow, get the glow, get the glow. Get the glow, get the glow. Strakker stralen. Unlock your potential. Long lasting and essential. Advanced anti-aging. Verjonging in the making. Botox booster balayage. Bronzer balsam camouflage. Exfoliate. Rejuvenate met antioxidanten. Replenish. Actief exfoliëren. Inmasseren. Serum smeren. Peeling microneedling. Need it. Nou. SLS en siliconen vrij. SLS en silicone. Get the glow, get the glow, get the glow. verschil, die kilo's. Verlies in omtrek, win in zelfvertrouwen. Parabenen? Nee. Silky benen? Wow. Pijnloos, onschadelijk, dermatologisch getest. Getest. Get the glow, get the glow, get the glow. Get the glow, get the glow, get the glow, glow. Get the glow, get the glow. Get the Glow van Nydia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen van de podcast Damn Honey. Ja, jullie zaten echt hier ook gewoon de dansjes te doen. Het is ook echt een lekker nummer. Catchy, toch? Ja, ja, catchy inderdaad. Komt er een vervolg? Komt er een... Nou, we hebben ook Puntje van je klit gemaakt. Dat is dus een lied om te leren hoe de anatomie van de vulva in elkaar zit. Dij, vulva, lip, plas, gat, vagina, puntje van je klit. Omdat mensen ook nog niet altijd snappen waar wat zit. Dat is een carnavalskraker. Dat is een carnavalskraker, inderdaad. Ja, wie weet, ik vind als ik dan weer hoor, denk ik, ja, laten we nog een lied maken. Ja, laten we in godsnaam nog een lied maken. Helemaal zin in. Ja, het is tijd voor mijn eigen tip. En ik vond het wel leuk om eens een keertje geen babbelpodcast te tippen. Ik merkte dat ik een beetje klaar was met de babbelpodcast de laatste tijd. Hebben jullie dat ook? Ja, jullie maken zelf... We horen onszelf de hele tijd. Dus ik was ook heel blij dat je geen babbelpodcast had gekozen. Ik dacht, yes, geef maar verhaal. Ja, precies. En dus een keertje iets heel anders. Nou ben ik zelf niet echt een enorme fan van fictiepodcast. Tenzij het heel goed gemaakt is. Met goed acteerwerk en mooi vormgegeven qua audio. En die vond ik dus, die podcast. En dat is de podcast People Who Knew Me. Een podcast van de BBC. Een podcast is over Emily, die de aanslagen van 9/11 gebruikt om haar eigen dood te fingeren en een nieuw leven te beginnen in Californië als Connie. Acteerwerk onder andere door Rosamund Pike en Hugh Laurie. En de eerste aflevering begint als volgt. Just smashed right into the World Trade Center. It was a big, big explosion of flames. There was fire everywhere. Emmy, I've come home and you're not here. Don't really know what to do. There's the tape. You see the plane flying in. It's on the east side of the building, and it goes into the building with the smoke and the flames and the swelling pouring out the other side of the tower. Emmy, there's a fire on our floor. There's a fire on our floor. A huge explosion now pouring debris on all of us. We better get out of the way. People who know me think I'm dead. There. Said it. I said it. Sorry, I should do this properly. Dear Emily. Emmy. It's September the something, 2015. It's been 14 years, almost to the day. Happy death anniversary. Fuck. I had to write. I might be dying, you see. I don't really have anyone else to talk to. So, I guess it's just you and me, Emily. Een fragment van de eerste aflevering van de podcast People Who Knew Me. Jullie hebben ook geluisterd. Wat vonden jullie? Ja, het filmische eraan is vet, hè? Ja, het is echt mooi. Wat jij zei het. Van, ik vind het niet altijd interessant, fictie. Dat heb ik dus ook. Maar als het goed geacteerd is en het verhaal zit goed in elkaar, ja, dan is het geweldig. Kan je er helemaal in verdwijnen. Ja, het perspectief van de vriendin, zal ik maar zeggen, van de vrouw die verdwenen is. Ja. Dat is ook echt een prachtig perspectief met vol woede en vol... ja, het is een en al boeiend. En ook de flashbacks naar vroeger zijn heel mooi vormgegeven. Heel overtuigend. En de berichten in de antwoordapparaten en de voicemail en zo. Dus ze hebben echt de manieren uit de kast getrokken om dit echt te vertellen. Prachtig. Is iets wat je vaker gaat luisteren, Marie-Lotte? Nou, ik heb hem dus nog niet uit. Ik kan niet wachten om te gaan bingen. Want dit is echt ik ben een binge-luisteraar als ik er helemaal in zit. En als het een verhaal is, straks als ik de studio uitloop, dan ben je mij verloren. Oh, nou, dat was een goede tip deze keer. Een hele goede tip. Dat is ook wel eens fijn. Dank jullie wel dat jullie te gast wilden zijn hier bij Vink. Nydia van Voorthuizen en Marie-Lotte Hagen van de podcast Damn Honey. En Marije Schuurman-Hess van de podcast Help, het geheim van goede hulp. Ik heb met plezier naar jullie podcast geluisterd ook. En mijn luistertip was People Who Knew Me. en wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. En wil je reageren, doe dat dan via mijn socials. Dat is @MischaBlok. NPO Radio 1.